कमर है तिरछी नजर है पतली कमर है तिरछी नजर है खिले फूल सी तेरी जवानी कोई बताए कहाँ कसर है पतली कमर है तिरछी नजर है चाहे बालम आजा तेरा आँखों में घर है आजा तेरा आँखों में घर है मैं चंचल मदमस्त पवन हूँ मैं चंचल मधमस्त पवन हूँ घूम घूम हर कली को चूम घूम घूम हर कली को चूम बिछड़ गई मैं घायल हिरनी तुमको ढूंढूं बन बन घूम मेरी जिंदगी मस्त सफर है मेरी जिंदगी मस्त सफर है पतली कमर है तिरछी नजर है आजा मेरे मनु चाहे बालम आजा तेरा आँखों में घर है आजा तेरा आँखों में घर है बहते दरिया का पानी मैं बहते दरिया का पानी खेल किनारों से बढ़ जाऊं खेल किनारों से बढ़ जाऊं बंद ना पाऊं नया नगर नित नई डगर है पतली कमर है तिरछी नजर है बालम आजा तेरा आँखों में घर है आजा तेरा आँखों में घर है पतली कमर है तिरछी नजर है पतली कमर है तेरी